Indonesia negeriku. Indonesia negeriku. Indonesia mera vatan hai. Indonesia mera vatan hai. Indonesia mein hare khet hain. ये कौन सा रंग है? सबज को हरा भी कहते हैं, ठीक है? सबज हरा समा सबज समा हरा समा सब्जी भरा भरा कहते हैं। ये बोतल पानी से भरी हुई है, ये ग्लास खाली है, ये बोतल भरी हुई है। अगर पानी इसमें डाल दूं तो ग्लास भरा हुआ है, ये खाली है, अगर पानी डालूं फिर ये भरा हुआ है। तो इंडोनेशिया में हरे इस रंग के और भरे हुए खेत हैं। सावा खेत आ गई समझ? अब हरे भरे खेत, हरे भरे सावा हैं। ऊंचे तिंगी ऊंचे तिंगी तिंगी गुनु गुनु नु एनजी गुनु ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े दरिया हैं। सुंगाई सुंगाई दरिया सुंगाई बड़े बड़े दरिया हैं। इसमें छोटे छोटे गांव भी हैं, गांव देसा छोटे छोटे गांव भी हैं। ये बोतल छोटी है, ये माइक बड़ा है, या ये माइक लंबा है, ये माइक बोतल से लंबा है, लंबा है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरा उम्र 47 है। मेरी उम्र 47 है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 साल है। 27 47 वाओ वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। वो छोटे हैं, उनकी उम्र कम है, इनकी उम्र ज्यादा है। मेरी उम्र 41 है, मैं भी छोटा हूँ। ये बड़े हैं, इनके बाल सफेद हो रहे हैं। ये बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। छोटा ये ग्लास छोटा है, ये ग्लास कुछ बड़ा है, कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ। आपको उर्दू आती है? मुझे सिदिकित सिदिकित सभी बसार मुझे कुछ उर्दू आती है, कुछ कुछ कुछ उर्दू आती है, कुछ कुछ होता है। ये वो कह रहा है जो क्लास में सोता है। Yang bilang barusan yang suka tidur gitu. Bandung, ah, Gaung? Gaung apa ya? Enggak, maksudnya apa contohnya? Cisalada. Cisalada. Menanam padi misalnya. Menanam ya. Penduduk kota bekerja di pabrik-pabrik. Mereka membuat berbagai macam benda. Dengan begitu mereka ya bermanfaat bagi satu sama lain. अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ। Saya menyukai segala sesuatu benda yang ada di negeri ini. Aku menyanyikan lagu kebangsaanku. Siapa yang bisa memperdengarkan lagu? Di antara tuan-tuan ada yang pernah menulis ya senandung kebangsaan itu? Poet syair atau syair? Ada yang hobi menulis? नहीं क्यों हमारे में इतना रिवाज नहीं तो रिवाज डाले ना अच्छा नहीं लगता इनको पढ़ना saya bilang di sini enggak biasa tapi ya biasakanlah katanya Hazrat Masih Maud alaihissalam ne itni moti kitab likhi hai sheron Beliau menulis di dalam buku yang tebal untuk isinya syair-syair. Arabi me, Urdu me, Farsi me, Bangla, Indonesian aati to Indonesian me bhi likhte. Kalau Huzur tahu bahasa Indonesia pasti akan menulis dalam bahasa Indonesia juga. Ye kudrati salahiyat hoti hai, Allah Taala ata karta hai. Ini kemampuan natural seseorang. Ye tarana jo aapka hai, qaumi tarana, ye bhi ek Ahmadi syair ne likha hai. Yang menulis lagu kebangsaan ini kan Ahmadi juga katanya. Oh, uski wajah se sari kaum unko yaad rakhegi hamesha ke liye. Untuk itu seluruh bangsa Indonesia akan selalu mengingat beliau. Aur agar aap mein se koi nazm likhta hai jamaat ke liye bacche use yaad karenge wo bhi is tarah mashhoor ho jayega. Jika Anda pun ada yang menulis syair atau nazam dan dibacakan oleh anak-anak atau jemaat, anggota pun akan mengingat Anda nanti. Nazam mein ek khas rhythm hota hai ada ritme yang khas di dalam nazam itu. Usko aap gaake padh sakte hain. Anda bisa membacanya dengan lantunan nada. Ye farak hota hai aam fikre mein aur nazam mein. Inilah bedanya kata-kata umum dengan nazam atau syair. Kuch likhe syair to usko wo baar-baar gaake padhte hain. Jika Anda menulis syair, Anda bisa sambil menyenandungkannya. Jisse wo logon ko yaad bhi ho jata hai. Yang dengannya orang-orang akan ingat. Padhna aasan bhi hota hai aur accha bhi lagta hai. Dibacanya mudah dan nampak kedengarannya enak juga. Quran-e-Majid ki tilawat mein bhi rhythm hai. Di dalam tilawat Quran pun ada nadanya. Jo jamaat ki nazme aap yaad karte hain, Quran sabse accha. Ada Quran sabse accha. Ye bhi ek nazm hai, isme bhi ek rhythm hai. Ada nadanya juga. Isko padhte hain, bachchon ko yaad ho jata hai. Dengan membacanya anak-anak mudah ingat. Quran sabse accha hai, ye sher nahi hai. Quran sabse accha, ye sher hai. Quran sabse accha hai itu bukan syair, tapi Quran sabse accha itu syair. Thoda sa isme rhythm hai. Ada nada sedikit di dalamnya. Theek hai. Aage chunke nazme aayengi kuch ek nazm humne pehle padhi hai shuru mein hamd. Kita sudah baca nazm sebelumnya, judulnya Hamd. Ae zameen aasman ke malik sari duniya jahan ke malik. Aage bhi hum padhenge desh hamara humko pyara hum sab ki aankhon ka tara. Aur nazm jo hai wo musalsal chalti hai, uske padhne mein maza aata hai. Nazm dibaca terus menerus dan ada kelezatan di dalam membacanya. Hum phir wapas aate hain. Main apne watan ke tarane gaata hoon. Aku menyanyikan lagu kebangsaanku. Iske jhande ko salam karta hoon. Aku menghormati benderanya. Salam karna. Hormat. Main is watan iske jhande ko salam karta hoon. Aku menghormati benderanya. Main Indonesian anak anak hoon. Main Indonesian bachcha hoon. मुझे इंडोनेशिया के सब बच्चों से मोहब्बत है पढ़े पढ़े पढ़े साथ इकोती इकोती मुझे तर्जमा कर आपको मनचिंताई anak-anak Indonesia हम सब इंडोनेशियन बच्चे हैं हम सब kita semua anak Indonesia. Lekin ye budhe hain. Tapi ini bukan anak-anak orang tua katanya. Inki umar zyada hai. Umurnya sudah banyak katanya. Lekin phir bhi ye bacche hain. Hum sab Indonesian bacche hain. Indonesian bahadur hote hain. Orang Indonesia adalah pemberani. Indonesian bahadur hote hain. Saamp se nahi darte. Sher se nahi darte. Tidak takut dengan ular, dengan singa. Maulviyon se nahi darte. Tidak takut dengan para maulvi. Hum bhi bahadur hain. Kami. Kami juga pemberani. Indonesian sacche hote hain Indonesian sacche hote hain orang Indonesia jujur hum bhi sacche hain hum bhi sacche hain kami pun jujur padhai ke waqt padhai karte hain ketika belajar kami belajar phone par message nahi karte kami tidak chatting हमें बेगम से बात करने के लिए अलग वक्त दिया जाता है माशाल्लाह untuk chatting dengan istri kami diberikan waktu khusus ada हम क्लास में बैठ के बेगम से बातें नहीं करते kami tidak chatting dengan istri ketika di kelas हम इंडोनेशिया की इज्जत करते हैं हम इंडोनेशिया की menghormati Indonesia. Indonesia hamara hai. Indonesia hamara hai. Indonesia milik kami. Hame Indonesia se mahabbat hai. Hame Indonesia se mahabbat hai. Kami mencintai Indonesia. Hum iska naam roshan karenge. Hum iska naam roshan karenge. Kami akan sinari nama Indonesia. Kaise roshan karenge? Kagaz pe likh ke to balb ke sath laga denge. Bagaimana caranya menyinari? Apakah dengan menulisnya di kertas lalu di kertas lalu dikebohlamkan? Nahi. Acche kaam karke. Yani dengan melakukan perbuatan baik. Indonesia zindabad. Indonesia zindabad. Zindabad to sabko pata hoga. Ahmadiyat zindabad. Indonesia zindabad. Zindabad. हां जी कल हमने कुछ चीजें सीखी थी रंग सीखे थे कुछ रंगों का फर्क सीखा था kita sudah belajar warna-warna perbedaan warna ये कौन सा रंग है सिर्फ नीला नहीं हल्का नीला हल्का नीला ये हल्का नीला रंग है ये गहरा नीला रंग है हल्का नीला रंग है ये गहरा नीला रंग है आपने किस रंग की शर्ट पहनी हुई है शर्ट का रंग गहरा नीला आपकी शर्ट का रंग कैसा है हल्का नीला इस डॉक्टर के ढक्कन का क्या रंग Saya baru tahu ketika soal jawab sebagian teman kita ada yang takut katanya. Ese ya. Apakah betul begitu? Lekin jika bolenge to usse Urdu better hogi. Jika Anda bicara, Urdu Anda akan lebih baik. Zubane bolne se aati. Dengan berbicara. हमें कुछ की नहीं भाइयों हमें कोई दुश्मनी नहीं है saudaraku kami tidak membenci apa-apa memusuhi apa-apa भाइयों हमें कुछ दुश्मनी नहीं है tidak memiliki permusuhan हमें कुछ की नहीं भाइयों ये भी शेर है हमें कुछ की नहीं भाइयों नसीहत نصیحت کیا مفہوم ہے؟ نصیحت غریبانہ، کسی کو اچھی بات لو غریبانہ، نصیحت ہے غریبانہ، مفہوم چھوٹی سی نصیحت ہو سکتا ہے آپ کو میری نصیحت اچھی نہ لگے، لیکن میری چھوٹی سی حقیر سی نصیحت ہے، اور مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائیوں، آگے یہ نصیحت آئے گا، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیوں، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیوں، نصیحت ہے غریبانہ، نصیحت ہے غریبانہ، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیوں، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیوں، نصیحت ہے غریبانہ، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہووے، کوئی جو پاک دل ہووے، اگر کسی کا دل صاف ہے پاک ہے، jika seseorang memiliki hati yang bersih, dilo jaan us pe qurban hai, to phir hamara dil aur hamari jaan bhi uske liye qurban hone ke liye taiyar hai, maka kami pun, hati kami pun siap untuk berkorban ke baginya. Hame kuch ki nahi bhaiyo, نصیحت ہے غریبانہ، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہووے، دلو جاں اس پہ قربان ہے، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہووے، کوئی جو پاک دل ہووے، دلو جاں اس پہ قربان ہے، دلو جاں اس پہ قربان ہے، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہووے، کوئی جو پاک دل ہووے، دلو جاں اس پہ قربان ہے، دلو جاں اس پہ قربان ہے، وہی saudara-saudaraku, kami tidak memendam permusuhan sedikit pun. Nasihat hai gharibana ini merupakan nasihat yang sederhana saja, yang kecil saja. Koi jo pak dil hove, jika ada yang memiliki hati yang suci, yang bersih, maka hati jiwa raga kami siap untuk kurban, berkurban baginya. Dilo jaan us pe qurbaan hai, ha? Us par, sama dengan par. Us pe, us pe, us pe. Jaise par likhte hain, lekin sheron mein baaz auqat rhythm banane ke liye pe likhte hain. Biasanya memang pakai par, tapi dalam nazm terkadang pakai pah, peh. ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، ہمیں اے دوستو بھائیو، ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، نصیحت ہے غریبانہ، ہماری یہ حقیر سی غریب سی نصیحت ہے، کوئی جو پاک دل ہو، اگر کوئی پاک دل والا ہے، صاف دل والا ہے، دل و جان اس پہ قربان، ہم اپنا دل و جان اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. Yang bawahnya, dilojan uspe kurban. Kami, ya, koi jopa dilhowe. Jika ada yang memiliki hati yang suci bersih, kami siap untuk berkorban baginya. Jika ada yang memiliki hati yang bersih, suci, jiwa raga kami siap untuk berkorban baginya. یہ کون سا رنگ ہے؟ Oh, cara yang bagus. Belajar berhitung. Toki. Toki. Toki. Toki. Pucang ya? Oh, boleh saya mulai untuk bertanya apa yang sudah diajarkan? Beliau menolong Anda di sana? Membantu? Apakah Anda membantu beliau? Apakah Anda membantu juga di sana seperti Anda tolong menolong di sini? Kirijin. Kacamata ini milik orang yang baik. Beliau pasang kacamata di jidat katanya ya. Jadi jadi ada peribahasa dalam bahasa Urdu, jadi memasang mata di jidat katanya. Stylish. Jika ada yang marah, itu ungkapan dalam bahasa Urdu, kenapa kamu memasang mata kamu di jidat katanya. Ya, kisi ne style mein upar rakha ho to use bhi hum chalte chalte mazak kar jate hain ki aankhe mathe par kyun chadha liye. Jika ada yang memakai kacamata seperti itu, kami pun candain dia dengan mengatakan seperti sama. Aaj aapko ek latifa suna ke class khatam karte hain. Saya akan ceritakan kisah dongeng. एक आदमी ने को पता चला कि बाजार में एक डॉक्टर आया है. Ada seorang baru tahu bahwa di pasar itu ada seorang dokter. जो ऐनक बेचता है जिससे आप पढ़ सकते हैं. Yang menjual kacamata, yang dengan kacamata itu Anda bisa membaca. उसको शौक हुआ कि मैं भी जाके ऐनक खरीद लूं. Orang ini pun suka dan saya pun mau pergi membeli kacamata itu katanya. वो ऐनक वाले डॉक्टर के पास चला गया. Jadi ऐनक वाले डॉक्टर. डॉक्टर जो उसके पास चला गया. Jadi dia pergi ke tempat dokter itu. और उससे जाकर पूछा कि अगर मैं आपकी ऐनक खरीद लूं. Jika saya membeli kacamata Anda. तो क्या मैं पढ़ सकूंगा. Apakah saya akan bisa jadi baca. उसने कहा बिल्कुल. Benar, tentu. मेरी ऐनक बहुत अच्छी है. Kacamata milik saya ini sangat bagus sekali. आपको अगर खरीदेंगे तो जरूर इसे पढ़ लेंगे. Jika Anda memakai kacamata saya, membeli kacamata saya, Anda akan bisa baca. उसने कहा ठीक है मैं एक ऐनक खरीद लेता हूं. Oke, mau saya beli kalau gitu katanya. उसने कहा यहां बैठ जाएं. Silakan duduk di sini. मैं चेक कर लूं कि कौन सी ऐनक आपके लिए ठीक रहेगी. Saya akan periksa Anda, kacamata seperti apa yang cocok buat Anda. उसने दूर दीवार पे कुछ लिखा हुआ था. Ada tulisan-tulisan kecil di dinding. जिस तरह ऐनक वाले डॉक्टर लिख के रखते हैं. Sebagaimana para ahli kacamata mengecek mata. वो आपको ऐनक लगा के मुख्तलिफ शीशे उसमें डाल के बारी-बारी चेक करते हैं किससे साफ नजर आता है. Dipasangkan kacamata lalu diganti kaca-kaca ini cocok ini atau tidak. उसने उस शख्स को ऐनक लगाई. डॉक्टर tadi memasangkan kacamata di उसमें शीशा रख के उसे पूछे क्या वो पढ़ सकते हो. Lalu dipasangkan kacanya, kamu bisa baca enggak? उसने कहा नहीं. Tidak. उसने शीशा चेंज किया. Lalu diganti lagi dengan kaca yang lain. इसने एक और शीशा लगाया आप पढ़ सकते हो. Dipasang lagi yang lain. उसने कहा नहीं. Bisa baca enggak? Enggak juga katanya. आहिस्ता आहिस्ता उसने उसकी दुकान में जितने शीशे थे सारे लगाए लेकिन वो नहीं पढ़ सका. Sampai kaca-kaca yang lain pun habis semua dicek tetap aja enggak bisa baca. उसने कहा मैंने तो बड़ी मशहूरी सुनी थी कि तुम्हारी दुकान से ऐनक खरीदें तो हम पढ़ सकते हैं. Saya dengar iklan kamu katanya kalau pakai kacamata kamu akan jadi bisa baca katanya. लेकिन ये बात तो आज गलत साबित हो गई है. Terbukti bohong ya kamu katanya. तुमने मुझे सारी ऐनकें लगा के देख ली हैं मगर मैं नहीं पढ़ सका. Sudah kamu ganti-ganti dari tadi kaca-kaca tapi saya masih tetap aja belum bisa baca katanya. उसने पूछा कि आखिर क्या वजह है तुम क्यों नहीं पढ़ सके. Lalu akhirnya ditanyakan kenapa alasannya, kenapa masih belum bisa baca juga. उसने कहा क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आता. Dia menjawab karena memang saya enggak bisa baca. इसलिए मैं फैशन के तौर पर ऐनक यहां लगाता हूं. Untuk itu saya pakai kacamata di sini untuk bergaya saja. Pas banget. Jazakallah. आज मेरा ख्याल है. مہر کو ہوگا. آپ نے سینڈ نہیں کیا, آپ کا نمبر نہیں ہے میرا, ٹیسٹ لکھے نہیں, لکھا تھا کیا تھا محمود وردی, بڑا منتظر تھا. Silakan, boleh meninggalkan.